tundi na bolingo. Oh Yesu, oh epai wa biko kimya o pelo biko ya seko ya seko ya seko. Epai wa bibi so tozwi kimya yeswe kimya yeswe. Epai wa bibi tozwi elonga papa masia. E yeswe yamba masanjoli e utio mitema yeswe atante baba wa atante baba. Celui qui a été avant que le monde soit. Tu es l'origine de ce que nous cherchons. Tu as tout ce que nous cherchons. Où mes larmes continuent.